Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny za Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 2 minuty po godzinie 4, więc czas najwyższy powiedzieć sobie dzień dobry w ten kolejny nowy tydzień, poniedziałek dzisiaj, 19 dzień sierpnia w kalendarzu. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, witamy. 19 dzień sierpnia, czyli 232 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 134 dni. 34 byłoby to trochę przerażające, prawda? Ale nie, jeszcze spokojnie. 134 dni, także jest jeszcze czas, żeby zrealizować na przykład postanowienia noworoczne. Przypominamy oczywiście. Cały czas aktualne. Jan, Julian, Juliusz, Luiza, Ludwik, Magnus, Marian, także Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, także Światowy Dzień Fotografii. Słońce wstanie o 5.25, a o 19.53 zajdzie. Jakie będą historie pogodowe dzisiaj? No to ze szczegółami za chwilę, ale dziś również na termometrach możemy zobaczyć ponad 30 stopni Celsjusza. Będą też rejony chłodniejsze. Prognoza pogody szczegółowa za kilka minut, bo już teraz wspomnienie tego, co wczoraj działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli ostatni pożegnalny koncert formacji Kamp, który rozgrzał tych wszystkich, którzy pojawili się tutaj przy Myśliwieckiej, ale również tych, którzy śledzili transmisję internetową oraz transmisję w radiu. Broken dreams, then I begin to feel Weekend, a właściwie The Long Weekend, no bo długi weekend za nami, Save Your Tears, to już wybrzmiało na antenie Trójki. 10 minut po godzinie czwartej, no dużo korków, jeśli myślimy o powrotach, dużo też zdarzeń drogowych ten weekend przyniósł, niekoniecznie ze szczęśliwym zakończeniem. To też jest jeden z tych obrazów, który zachowamy po tym długim weekendzie. Także zjawiska pogodowe, takie jak na nawałnice, grad, było też niebezpiecznie miejscami nad jeziorami za sprawą tych nagłych zjawisk atmosferycznych, więc faktycznie nie można narzekać na brak w cudzysłowie atrakcji w czasie tego długiego weekendu, ale mam też nadzieję, że Państwo wypoczęli właśnie w czasie tego weekendu mimo wszystko i na przekór tym zdarzeniom. Jaka będzie pogoda dzisiaj? W poniedziałek na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie w południowej i wschodniej połowie kraju. Prognozowana suma opadów do 40 mm, ale lokalnie na południowym wschodzie do 55 mm. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu, to na to też trzeba być przygotowanym. Na termometrach od 21-23 stopni na zachodzie, tutaj najchłodniej, około 25 do 30-31 na południowym wschodzie, tylko nad morzem około 20, tutaj też faktycznie będzie można nieco chłodu i takiej ochłody zażyć. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale na południowym wschodzie będzie wiało zdecydowanie mocniej, tutaj do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1001 hektopaskali i przewiduje się wzrost tego ciśnienia. Taka sytuacja, jeśli chodzi o prognozę pogody. Upały nie odpuszczają, chociaż podobno w tym tygodniu ma być nieco chłodniej. Teraz The Darkness, I Believe in a Thing Called Love w Trójce, 12 minut po godzinie 4. Trójka. Coś mi świta w sieci. 20 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce, coś mi świta w sieci. A na łamach Polskiego Radia 24.pl, zresztą jak w innych miejscach w internecie, też można znaleźć sporo artykułów związanych z Franciszkiem Smudą, który był jedyny w swoim rodzaju. No właśnie, musimy użyć czasu przeszłego, ponieważ legendarny trener zmarł w ten weekend. Mistrzostwa, charyzma i kultowe cytaty, tak go zapamiętamy. Po długiej walce z chorobą w wieku 76 lat odszedł Franciszek Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski, który trzykrotnie sięgał po mistrzostwo kraju. Był jedyny w swoim rodzaju, słynął z charyzmy i kultowych cytatów. O tym czytamy na stronie stronie polskieradio24.pl. To nie jedyne odejście legendy, również Alain Delon zmarł w wieku 88 lat. Słynny francuski aktor, ikona francuskiego kina. Alain Delon był jednym z najpopularniejszych aktorów francuskich i zarazem, jak ocenia Le Monde, ostatnią męską gwiazdą kina francuskiego o światowej sławie. Delon urodził się 8 listopada w 1935 roku na przedmieściach Paryża. Po trudnej i burzliwej młodości zwrócił na siebie uwagę amerykański łowcy filmowych talentów. Ten zorganizował próbę ekranową i w ten sposób Alain Delon zadebiutował w 1957 roku w filmie Kiedy wmiesza się kobieta. To był ten debiut. Potem no, ta kariera nabrała rozpędu, nabrała tempa i właściwie, tak jak powiedziałem, aktor stał się jedną z legend współczesnego kina. Także o tym również na łamach Polskiego Radia 24.pl państwo przeczytają. Teraz 22 minuty po godzinie 4, The 1975 w Trójce. Thank you. kiedyś to było. Republika i telefony to połączymy w takim razie. Może trochę niechronologicznie z kalendarium muzycznym. 19 sierpnia w 1961 roku urodził się Zbigniew Krzywański, czyli współzałożyciel, gitarzysta i kompozytor w zespole Republika w latach 1981-86, a potem 1990-2002. Członek i współzałożyciel również zespołów Opera, Depresjoniści i Nowe Sytuacje i oczywiście przede wszystkim Republika. Rok 1826. Z połączenia Starej Częstochowy i Częstochówki powstało miasto Częstochowa właśnie 19 sierpnia, a w 1839 roku oficjalnie przyjmuje się tę datę jako Dzień Narodzin Fotografii, dlatego również w kalendarium pojawia się i w kartce z kalendarza takie święto typowe lub nietypowe, Dzień Fotografii. Teraz fotografia stała się bardziej cyfrowa, właściwie dostępna na wyciągnięcie każdej ręki. Aparaty są w smartfonach, więc bez problemu możemy uwiecznić dany moment, ale myślę, że też cały czas taką swoją wartość ma ta tradycyjna, analogowa fotografia, do której pewnie wraca się nie tylko na kursach fotograficznych, ale też, żeby no jednak posmakować tej sztuki, jaką jest oczywiście fotografia. Cyfrowa fotografia także może być sztuką, nie, że chcę tutaj obniżyć jej rolę, ale faktycznie każdy może być obecnie fotografem za sprawą postępu technologicznego, więc tym bardziej jest okazja, żeby świętować. W 1886 roku miało miejsce przedostatnie z dotychczas widzianych w Polsce całkowite zaćmienie słońca, które zainspirowało Bolesława Prusa przy pisaniu Faraona, a w 1901 roku poświęcono krzyż na Giewoncie. Rok 1908 założono łódzki klub sportowy zwany Łodzianką, a w 1956 roku Legia Warszawa odniosła najwyższe zwycięstwo w historii swych występów w Ekstraklasie, pokonując na stadionie Wojska Polskiego Wisłę Kraków, uwaga, 12-0. Rok 1962 w Wołowie doszło do napadu na bank, największego w historii Polski pod względem wysokości łupu, ponad 12,5 miliona ówczesnych złotych. A w roku 1969 odbyła się premiera komedii filmowej Polowanie na muchy w reżyserii Andrzeja Wajdy. To nie jest jedyna premiera, którą przyniósł 19 dzień sierpnia, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Przed nami Alice Merton i Waste My Life. I wanna lose my mind with you. I wanna kill my time with you. Faithless i Dido, One Step Too Far. Nagranie z udziałem formacji Faithless jest jedną z propozycji do listy. To tak przy okazji trójka.polskieradio.pl głosowanie, ukośnik głosowanie. Tutaj można znaleźć wszystkie szczegóły. Zresztą tych propozycji jest całkiem sporo. Jest w czym wybierać, ale też czym się zainspirować w kwestii tej najnowszej muzyki. Ale wracając do wydarzeń historycznych, zatrzymaliśmy się w roku 1985. Obiecałem jeszcze jedną premierę filmową. Sprawa się rypła w reżyserii Janusza Kidawy. To właśnie 19 sierpnia w 1985 roku ten film pojawił się na wielkim ekranie. Rok 1992, na Madagaskarze przyjęto nową konstytucję. Również w 2007 roku obywatele Tajlandii przyjęli w referendum nową ustawę zasadniczą. W 1994 roku Sejm RP przyjął ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, a w 2005 roku zadebiutował film Czas Surferów. Mamy jeszcze dwie daty. 2013 w Poznaniu zakończyły się 11 Mistrzostwa Świata Bezdomnych w piłce nożnej. Tytuły mistrzowskie zdobyli Brazylijczycy, ach ci Brazylijczycy, zawsze najlepsi, i Meksykanki. A w 2014 roku z centrum startowego satelitu w Taiyuan w środkowych Chinach wystrzelono rakietę z drugim polskim sztucznym satelitą naukowym Heweliusz. I na tym osiągnięciu naukowym kończymy nasze kalendarium, ale po godzinie 5 wróci jeszcze kalendarium muzyczne. Teraz powracają Psy Miłości, czyli Muchy i Nosowska na antenie Trójki. Coś mi świta. Przebijam się przez blokowisko, mijam bazary jak przez sen.

Scream, Love Insurrection to też jedna z propozycji pierwszej trójki listy przebojów trójki. No a na tej samej liście, liście propozycji również Micro Music, Nie biłeś się nigdy o mnie, polska propozycja, na którą też można głosować. Nie biłeś się nigdy o mnie, to ja cię poderwałam i byłeś jak kwiat paproci, który iskrzy w ciemności, badyle i drewno z lasu. Na ognisko przytargałam, by miłość tę lekko podgrzać, nakarmić i nie stracić. Moje słońce then convince us that we have to buy a ticket for the afterlife. Where the world is better. to Pixies, Here Comes Your Man, na krótko przed godziną piątą. 3,5 minuty właściwie nam zostało i będziemy w połowie poniedziałkowego wydania programu Coś mi świta w Trójce. Do godziny 6 oczywiście jesteśmy z Państwem. Będą informacje związane z prognozą pogody oczywiście. Będzie także przegląd portali, ale też zajrzymy do kalendarium muzycznego. Taki przynajmniej jest plan na najbliższą godzinę, która rozpocznie się dosłownie za kilka minut. No to jeszcze Ania Leon i Lawa. Niespokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam, muszę krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. A ta Lawa wrze i wciąż mnie wciąga. Cała oddać, ja z nią wrę. Ja z tą Lawą płynę, przyjemnie jest czasami całkiem oddać się. Ja z tą Lawą płynę, ja z tą Lawą wrę. A mogłam wybrać oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie swój.